Prea sfântă stăpână, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos, ceea ce voiești ca toți oamenii să intre într-o slava unui născut Fiului Tău și să te vadă pe Tine, cea aleasă, mai înainte de întemeirea lumii, unealta mântuirii neamului nostru. Te rog pe Tine, cea mai curată decât soarele și mai cinstită decât îngerii, primește rugăciunea mea și să nu mă lepezi pe mine, netrebnicul și necuratul robul Tău. Și cer de la Tine cea milostivă, pentru mine păcătosul, ca să asculte rugăciunea mea cea întinată, făcută cu zdrobire și cu smerenie, și să nu o defaime ca una ieșită din inimă spurcată, ci ca un îndurat și milostiv ce este, prin rugăciunea și îndrăznarea Ta, a prea curatei Lui Maici, să se plece și spre mine, să mă miluiască și să-mi ierte păcatele mele pe care le-am făcut în toată viața mea. Așa, Doamna mea cea prea sfântă și fecioară, nu mă rușina și eu de-a pururea îți voi propovădui măririle Tale și darul Tău cel negrăit, că binecuvântată și cu daruri dăruită ești în vecii vecilor. Amin.